Mke wangu siku mchana na mawazo, mke wangu siku mchana na mawazo. Tuliza moyo mimi ni wako, siwezi kukuacha mpaka kufa. Mke wangu siku mchana na mawazo, mke wangu siku mchana na mawazo. Tuliza moyo mimi ni wako, siwezi kukuacha mpaka kufa. Mimi ni wako, mimi ni wako. Mimi ni wako Mimi ni wako, mimi ni wako. Nisamehe makosa niliyokutendea, nisamehe makosa niliyokutendea. Sitarudia tena. Tuishi zote pamoja tutunze watoto, tuishi zote pamoja tutunze watoto. Kumbuka mwaka huu ni ya watoto, siwezi kuacha wanangu. Mke wangu siku mchana na mawazo, bado ni teteko. Mke wangu siku mchana na mawazo, mke wangu tuliza moyo mimi ni wako, siwezi kukuacha mpaka. Sikubali, sikubali kuacha wanangu. Sikubali, sikubali kuacha wanangu. Hata tukiwa wazee pasipo nguvu watatutuza, tukiwa wazee pasipo nguvu watatutuza. Kumbuka mwaka huu ni ya watoto, siwezi kuacha wanangu. Mke wangu siku mchana na mawazo, mke wangu siku mchana na mawazo. Fadha nitete kwa moyo mimi ni wako, siwezi kukuacha mpaka. Mke wangu siku mchana na mawazo, hata ni teteko. Mke wangu siku mchana na mawazo, mke wangu tuliza moyo mimi ni wako, siwezi kukuacha mpaka. Sikubali, sikubali kuacha wanangu. Sikubali, sikubali kuacha wanangu. Tukiwa wazee pasipo nguvu watatutunza, tukiwa wazee pasipo nguvu watatutunza. Kumbuka mwaka huu ni ya watoto, siwezi kuacha wanangu. Mke wangu siku mchana na mawazo, mke wangu siku mchana na mawazo. Watoto wangu tuliza moyo mimi ni wako, siwezi kukuacha mpaka kufa. Thank you. Mke wangu, mke wangu, usikumchana na mawazo. Oh, sister G.